punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Marius Manx i przebudzenie. Na dzień dobry dziś w budziku. A gdy na budziku, no masz ci znowu. No jak co dzień tak się układa, że ja nie wiem, jak to tak samo z siebie. Gdy na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś pięknie to brzmi o poranku. Też na przebudzenie. Lunatic Soul. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snorting, nursing hate. Strength up to the night. Maybe you don't want to believe that you have your chance now. Inner truths remain unchanged. Maybe you have just gotten used to your constant waiting for another tidal wave. But your war is finally done and you have to deal with that. Lunatic Soul kilkukrotnie dziś do usłyszenia w naszej piosence dnia, a i po godzinie 8.30 jeszcze przed południem w audycji do południa. Między innymi Lunatic Soul. Coś mi się wydaje, że kilkukrotnie będziemy spotykać się, wielokrotnie właśnie z tym nagraniem, z poprzednimi też w budziku z powodzeniem. Państwo akcentowali pięknie, dobrze brzmi rodem z Polski, rzecz jasna. Teraz 8 minut po czwartej, a za chwilkę rozgrzewka. And I sold myself another useless soul, who's slipping out, slipping out, slipping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love, just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but used to be chasing dreams. To też rozgrzewające nagranie. Tak, tak, pamiętamy z tych długich jesiennych i zimowych poranków ciemnych za oknami. No tak, tak jakby teraz było jasno, widno, słonecznie i ciepło. Spokojnie, spokojnie doczekamy. No może nie 12 po czwartej, ale 15, 17 po czwartej to gdy najdłuższe dni w roku. Wtedy to właśnie witamy nowy dzień, wtedy to wschodzi słońce. Ale powolutku, po cichutku, nie od razu Kraków zbudowano. Na razie końcówka kwietnia i rozgrzewka właśnie korespondencyjna. budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, 2 2 7 3, oczywiście numer telefonu, i 71335, numer skrzynki SMS-owej. No to kto pierwszy, ten lepszy, w środowych naszych ulubionych, tak, tak, musi być znak sygnał. To już 13 po czwartej, zatem trzy szybkie ciach, ciach. szybciusieńkie, trzy szybkie. No tak, no oczywiście, pani Iwona jako pierwsza dziś mailowno. Szanowny panie redaktorze, jakież to szczęście. Będę miała długaśny weekend, byle do piątku, a potem już tylko może być błogie lenistwo. Pogodowo w Nysie, okej. Okay. Gwiazdy, cicho, ciemno, plus 8 stopni, cichuteńko, ciemniuśko. Gorąco pozdrawia pani Iwona w pierwszym liście nadesłanym dziś do budzika. W pierwszych słowach listu tego SMS-owego pan Michał mówi wszystkim dzień dobry. Tarnów dziś na nas ucho i 12 stopni, ale bardziej sennie niż wczoraj. Nocna zmiana z dużego mobilka też na nas ucho. Rozumiem, że sennie, a zatem trzeba grać, trzeba rozgrzewać. No i tak też będzie. Brawo. I jeszcze sygnał pierwszy telefoniczny od pana Piotra z Katowic. Do roboty. No po prostu. I już wstałem, za chwilę jadę. To sygnał z Górnego Śląska, gdzie 9 powyżej teraz. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów już za kilka chwil. Również te nie tylko krajowe, ale i zagraniczne, pogodowe i drogowe. Jeśli trzeba będzie, to oczywiście informujemy natychmiast. Kontakt z nami na trzy sposoby, to mówiłem. Karteczka z kalendarza i już w przygotowaniu. No to słyszymy się z nią za 5 minut. A do tego czasu słyszę podpowiedź Budka Suflera. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam, nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, lecz o nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Że głos wciąż słyszałem. Czego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Suflera, 22 minuty po godzinie 4. Witamy nowy dzień, środa, 25 kwietnia. Przed nami 115 dzień tego roku. Ani się obejrzymy, już za niecałą godzinę obudzi się słońce. Zajdzie po 19.50, przed samą 20, a dzień potrwa ponad 14,5 godziny. Dziś imieniny Dariusza, Elwiry, Jarosława, Kaliksta, Marka i Wasyla. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 25 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Na wodzie nierozsądnie długo siądę na trawie. Taki dramat poranny. No już, nie przesadzajmy. Środa minie, tydzień zginie, a w środę, w kalendarzu dziś mały czwartek, czyli środa. Gdyby tak jeszcze naciągnąć troszkę rzeczywistości, no to przecież już weekend, majowy weekend dla niektórych. Tydzień majowy. Już tuż za rogiem. Jeszcze tylko kilka pobudek. 26 minut po godzinie czwartej. No mamy kilka pobudek do tego, by przypomnieć wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Ku przypomnieniu na przykład, bo to taka mała powtórka z historii, teraz 3 razy urodziny. 25 kwietnia 1599 roku urodził się Oliver Cromwell, angielski mąż stanu, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii. Przypomnijmy, że umiejętnie prowadził politykę zagraniczną, wprowadzając międzynarodową pozycję Anglii, współtwórca podstaw przyszłego Imperium Brytyjskiego. Zmarł w 1658 roku. 169 lat temu urodził się Christian Felix Klein, niemiecki matematyk, profesor uniwersytetów w Lipsku i Göttingen oraz Politechniki w Monachium. Autor programu erlangeńskiego, w którym usystematyzował geometrię, oraz autor licznych prac, m.in. z zakresu geometrii nieeuklidesowej. Zmarł w 1925 roku. A 92 lata temu urodził się Tadeusz Janczar, aktor występujący w telewizji, w filmach, w wielu spektaklach telewizyjnych. Pamiętamy go m.in. z kanału Z Pożegnania, z Piątki z ulicy Barskiej, Krajobrazu po bitwie, z Chłopów, także znany z wielu scen, między innymi Teatru Rozmaitości, powszechnym, narodowym. Został wyróżniony wieloma nagrodami, grał między innymi w wielu fantastycznych filmach, także nie tylko w filmach, ale w serialu Dom. Tadeusz Janczar zmarł w 1997 roku. 3 daty na teraz, ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za niespełna godzina. Za niecałe 3 minuty palot pogody z najświeższą prognozą. No tak dziś troszkę jakby na dwoje babka wróżyła. Jeszcze jeden piękny wiosenny dzień przed nami. Spokojnie, możemy się rozluźnić. Złoto za oknami, no i jeszcze się nie pojawiło, ale się pojawi. Nie tylko dla zuchwałych. Po 4.30 pan synoptyk o tym, że z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Dziś na południowym wschodzie pogodniej, bez opadów. A jeśli się zachmurzy, to możliwe większe przejaśnienia. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, na północnym wschodzie mocniej popada, na zachodzie i północy możliwe burze. Na Dolnym Śląsku też należy spodziewać się intensywnych opadów. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, porywisty. W porywach do 55, w czasie burz do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. No a na termometrach dziś od 13 stopni w dzień na Suwalszczyźnie, 14-15 nad samym morzem, 17-19 w centralnej części kraju, w tym no, w większości regionów właściwie około 19-20 stopni. Na krańcach południowych do 22, a lokalnie na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce do 23. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki, naszą pierwszą część cyklu 3 na raz. Ciekaw jestem, co dziś państwo wykombinują, jak połączą te brakujące kropki, by wyszło jakieś hasło, wspólny mianownik, coś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Coś takiego jest. A zatem szukamy. 71335 SMS-owo w naszym cyklu 3 na raz, część pierwsza. Człowieku, co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos i na tym karku już latszy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas. Czy nie za dużo lat 90. w nas i dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pół zdrowia na rozkminy, albo lepiej sprawdź jeden drobiazg. Posłuchaj, jak robimy i jak się gardle rodzi i jaki daje wynik i czy nam wciąż wychodzi. Sprawdź, ile trwa i czy mamy siłę na... Mamy i to nie nasza rzecz, nie jak czy będziesz wstecz mijał, czy precz mijał, czy też wręcz przyjał, my będziemy trzeć ryja. Bądź gotów na więcej bowiem, aha, to nie jest dacie apy, to jest cała opowieść, aha. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomin, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie i ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś posłuchaj, jak robimy i jak się w gardle rodzi i jaki daje wynik i czy nam wciąż wychodzi. Sprawdź, ile trwa i czy mamy siłę na... Mamy i to nie nasza rzecz, nie jak czy będziesz wstecz mijał, czy precz mijał, czy też wręcz przyjał, my będziemy drzeć ryj. To taka pierwsza nutka, pierwsze odpowiedzi państwa prawidłowe. Między innymi, no, coś takiego się nasunęło. Chyba chodzi o zakręconych, zakręceni, tak, że czy szybkie już zrobili. No, już. 71335. Pierwsza nutka za nami, druga i trzecia, więc łączymy. Cóż tam łączy? Trzy różne nagrania. No, myślę, że po drugiej, a po trzeciej nutce albo w trakcie to już będzie wszystko wiadomo. Cóż to dziś takiego właśnie. 71335. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Także w oczekiwaniu na... No właśnie. A, się zaczyna. Halo. Halo, proszę pana. No nie. Moje ulubione... No się zgasił. Moje ulubione urządzenie poranne, czyli ta dmuchawka do liści, czy jak to tam. Bardzo panu dziękujemy, że już pan to wszystko pozamiatał. Z jednego kąta parkingu w drugi. Za 24 minuty, piąta. mówi, że mnie kocha, budzi, budzi mnie co rano. Co stwierdza, że już bardzo dużo mówi, mówi mi dobranoc. Na raz. Wnikliwie pada każdy stuk, każdy wstrząs. wioska zielonych ludków zeszła na ląd, a ich dowódca parknął na cały głos. Hej, co za hałas, tu z naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to by brzmił w nas tup, tup. Hej, co za hałas, tu z naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to by brzmił w nas tup, tup. Hej, co za hałas, tu z naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to by brzmił w nas tup, tup. Hej, co za hałas, tu z naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to. Dziś o krzyku, albo o hałasie, o właśnie, albo, albo. Dobrze budzi. Pan Michał spod Garwolina jako pierwszy odpowiedział prawidłowo. Pan Marek z Bielska-Białej to już na drugiej nutce hałas i pani Iza z Mszczonowa. Także o tym myśli się za tych wszystkich, którzy to rano hałasują. No, między innymi tymi właśnie dmuchawkami. Hałas, tak jest. No to mamy dziś takie małe święto hałasu. Czy można się wydzierać? To od pana Andrzeja. Ja bym na razie nie przesadzał. Jednak dobre relacje z sąsiadami przed godziną piątą. Może lepiej się nie wychylać. Pan Darek z Warszawy jeszcze o tym, że spójnikiem jest dziś hałas. A może właśnie niebo? No niebo to nie jest. Na pewno nie niebo, bo które być może jest naszym przeznaczeniem. Coś, co wyrywa z fotela. Ktoś, kto się nie podpisał, ale jednak myślę, że godne wyróżnienia takie właśnie stwierdzenie. No często tak bywa. Szczególnie w naszym troszkę pokręconym trybie życia, kiedy to człowiek no i pracuje, tak sobie wmawiając, że to jednak ranek, ale w nocy, a później odsypiając w środku dnia, kiedy to inni niekoniecznie właśnie fizyczni mają czas wolny. Takie życie z hałasem też trzeba się zmierzyć. Łona i Weber. Hałas w pierwszej odsłonie naszego cyklu. Manam, a o nie rób tyle hałasu i przed chwileczką perfekt. Co za hałas, co za szum. Trzy na raz. Dziś o hałasie. 4:44, 44:44. To teraz właśnie. A czemuż to o tym hałasie? Bo dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. I o tym jeszcze będziemy mówić. Natalia Przybysz w nowym nagraniu w Trójce. Utwór zatytułowany Czarny. Mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Thank you. zasnąć. Poruszam tłę twą i Natalia Przybysz. Aś mnie pan zrobił, panie Budziku, na szaro. A ja myślałem, że to pośpiech. Ne, spokojnie, spokojnie. Myślę, że dzień pośpiechu gdzieś tam też jest i w kalendarzu. Na razie i to tak na poważnie, bo o tym jeszcze będziemy mówić. Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem i przypomnę, hałas dziś w naszym cyklu 3 na raz. Sygnały od państwa, bardzo pięknie dziękuję. Te pierwsze sygnały napłynęły i między innymi od pana Roberta, pani Kinga też na nas uchu już obudzona. Mam nadzieję, że nie hałasem. Pan Waldek z Krasnego Stawu jak codzień niemalże zachęca do tego, by troszkę pohałasować. Rozgrzewka, także i ta muzyczna. Rozumiem, rozumiem. Spać się chce, powoli dawkujemy oczywiście też i po piątej, szczególnie w muzycznym kalendarzu, mocniej troszkę łupniemy. Sygnał od pani Kasi i już po głosowaniu, piosenka dnia do zagłosowania, do czego gorąco zachęcam, pisze nasza słuchaczka, u mnie w zestawie obowiązkowym. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Jarek z Bystrzycy Kłodki i o tym, że zapowiada się piękna pogoda, więc dzień na motocykl. Oj, tak wczoraj świętowaliśmy, Harley mój pojawił się dżemu na śniadanie, wczoraj w dniu śniadania. Pan Jarek z Bystrzycy Kłodzkiej. Jeśli to dziś imieniny, panie Jarku, bo w kalendarzu widzę Jarosława, to proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pan Tomek z Oświęcimia też obecnie w pracy w Kętach. Pozdrawia szczególnie pracujących nocą. No i mocno ściskamy wszystkich już w wymarzonym zakładzie pracy. Pan Paweł w Łosicach daje plus 9. Pan Darek z Bolesławca drzemiemy, drzemiemy, nie budzimy. Cicho, jeszcze ciemno. Co za zbieg okoliczności. U mnie też 12 stopni powyżej. Drzemiemy, drzemiemy. A dziś proszę bardzo, pana Dariusza też imieniny. Wspaniale. Wszystkiego, co najlepsze życzymy. Przyjemnego wstawania. O, może tak. Pani Aga z Krakowa. Już jest z nami pan Paweł. Jest pan Władysław. Tak, kłaniamy się nisko. Pan Konrad z Łodzi też hałasuje i hałasu troszkę więcej by się przydało. Pan Remek biega. Czy ja biegam przez cały rok, panie kierowniku? Bardzo się cieszymy, panie Remku. Przyjemnego przygotowania do tych ważnych wydarzeń, no myślę, że światowych, biegowych. Leszno też na nasłuchu, a tamże serenady na wysokich drzewach już w trakcie. No, powolutku rozkręca się ten nowy dzień. Nowy dzień dla pana Sławka, który to, mimo że wolny, wolny do wtorku w pracy, jednak z nami na słuchu. Pięknie dziękujemy. To sygnały z ostatniej chwili. Bardzo za nie dziękujemy. Ciąg dalszy także tych zagranicznych. A dziś o hałasie właśnie. Może trzy tak, że w trójce trzy takie sygnały. Trzy hałaśliwe, które najbardziej denerwują. Dźwięki, odgłosy, no jakkolwiek byśmy to podciągnęli pod definicję hałasu. Ciekawi jesteśmy państwa opinii, co tak bardzo może denerwować, wyprowadzić z równowagi hasło hałas w trzech słowach, w trzech zdaniach. Zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Teraz, no nie powiem, że hałas, ale z listy przebojów trójki w odświeżonej wersji. Pięknie nam to brzmi. Bob Dylan. A podoba się podwójnie, bo to odświeżona wersja starego przedboju. Za 8 minut piąta. Come, you masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Sąsiedzi chyba nie będą zadowoleni, ale do odważnych świat należy między innymi pan Kuba, ale także i pani Asia. No nie wiem, kto na kogo będzie zganiał, ale jednak głośno było, głośno się zrobiło. Zagraniczne sygnały od państwa z piłkarskimi pozdrowieniami pan Sebastian, Morgan from Middelfart, Fionia na słuchu, ale co tam, że 6 powyżej, lekko wieje, pada, padać będzie parę dni dziś, druga półfinałowa odsłona Ligi Mistrzów. Witamy na pokładzie także i tę hałasującą brać kibicowską. Helsinki na nasłuchu, tam -5 i wielka ulewa, aż się wierzyć nie chce. To pan Artur z Helsinek. Sygnał od naszej wiernej słuchaczki pani Doroty Abu Zabi na nasłuchu na targach książki. Polska jest gościem honorowym, tak? Informowaliśmy o tym. Bardzo dziękujemy także za tę informację z pierwszej ręki. Sygnał od pana Krzysztofa. Pozdrawia Chicago. Jutro środa, tydzień z górki, sobotnia nauka języka i niedzielny odpoczynek. Tak to wygląda. Kiedyś z Krakowa, teraz z Chicago. Pan Krzysztof, bardzo dziękujemy za sygnał poranny. Buenos Aires też na słuchu. Dla nas poranny, a dla pana Krzysztofa nocno wieczorny. Sygnał z Buenos od pani Karoliny. Przyjemne 24 przed północą. Cieplej będzie jutro. Z 24 zrobi się 25. Bardzo jakkolwiek gorąco pozdrawiamy. Więcej hałasu, więcej czadu. No, właśnie dziś na ten właśnie temat o hałasie w tym dniu właśnie, który ma nam uświadomić zagrożenie hałasem właśnie. 71335 budzik małpa polskieradio.pl 2273 25. To prawie tyle co u nas. U nas dziś do 23. Dorota do 5 za 3 minuty. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może i co zamówić wie, jak dużo, o mój Boże. Pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść, czy może jada sama. Zielone